Yiyecekler kitabı. 2025. Ömer bin Ebu Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam ona Allah'ın adını söyle, besmele çek ve önünden ye buyurdu. 2026 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir gün ashabından 6 kişiyle yiyecek yiyordu. Derken bir bedevi geldi ve onu 2 lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam, bakınız, şayet o Allah'ın adını ansaydı, besmele çekseydi, yemek size yetecekti. İnanamayın. Biriniz bir şey yediğinde Allah'ın ismini anın, besmele çekin. Şayet Allah'ın ismini anmayı başında unutursanız, Bismillah, evvelihu, ayrı, aleykümselam. Başında ve sonunda Allah'ın adıyla başlarım, kesin. 2027 Ayşe annemizden yine aynı. 2028 Abdullah bin Busur'dan. Babam anneme aleyhissalatü vesselam için bir yemek yapsan dedi. O da tirit yaptı. Abdullah eliyle tirit yemeğinin az yapıldığını işaret etti. Bunun üzerine onu çağırdı. Aleyhissalatü vesselam da davete icabet edip gelince 50 tiritin tepesine koydu. Sonra Allah'ın adını anarak alın buyurdu. Yemekte bulunan sahabeler de onun etrafından alıp yediler. Nihayet onlar doyunca aleyhissalatü vesselam yemek sahiplerine hayır dua etti ve Allah'ım onları bağışla, onlara merhamet et ve rızıklarına bereket ver buyurdu. 2029 Ebu Umame'den. Aleyhissalatü vesselam yediği veya içtiği zaman şöyle derdi. Allah'a gösterişten uzak, temiz, bereketli, terk edilmeyen, inkar edilmeyen, kendisinden müstahni de kılınmayan pek çok hamd olsun ey Rabbimiz. 2030 Aleyhissalatü vesselam şükreden yemek yiyici, sabreden oruçlu gibidir buyurdu. 2031 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam biriniz yemeğini yediği zaman üç parmağını yalasın. 2032 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam biriniz bir şey yediği zaman parmaklarını yalamadıkça veya yalatmadıkça elini silmesin. 2033 Ümmü Asım'dan bir gün biz bir yemek yerken yanımıza Aleyhissalatü vesselamın azaltısı Lübeyş'e girdi. Biz de onu yemeğe davet ettik. O da bizimle yedi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bize anlattı ki kim bir tabakta yemek yer sonra onu yalarsa tabak Allah'tan onun bağışlanmasını ister. 2034 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerinden toprağı silsin ve Allah'ın adını söyleyip besmele çekip onu yesin. 2035 El Hasan'dan Makıl bin Yesar bir gün sabah yemeğini yiyordu. Derken lokması düştü. O da onu alıp üzerindeki pis şeyleri giderdi. Sonra da yedi. Bunun üzerine o soysuzlar ayıplarcasına birbirlerine gözleriyle onu işaret ettiler. O zaman Makıl'ın adamları ona şu acemlerin söylediklerine ne dersin? Onlar önündeki bunca yemeğe ve şu lokmaya yaptığına bakın diyorlar demiş. O da şöyle dedi. Hiç şüphesiz ben Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğum şeyleri şu acemlerin sözünden dolayı terk edecek değilim. Gerçekten bizler birimizden bir lokma düştüğünde üzerinde pis şeyleri giderip onu yemekle emrolunurduk. Evet. 2036 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz yediği zaman sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer. Evet, en çok dikkat edilmeyen noktalardan birisi. 2037 aynı. 2038 bakın dikkat edin. İyas bin Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam Busur bin Rail Ayrı sol eliyle yemek yerken gördü ve sağ elimle ye buyurdu. O yiyemem dedi. Aleyhissalatü vesselam da yiyemeyesin buyurdu. Ve Busur'un eli ağzına ulaşamadı. 2039 İbn-i Ka'b bin Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam üç parmağıyla yer ve yalamadıkça elini silmezdi. 2040 Ka'b'dan Aleyhissalatü vesselam üç parmağıyla yer, yemeği bitince de onları yalardı. 2041 Ebu Şüeyh'ten El-Huzay'den. Aleyhissalatü vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna saygı göstersin, ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine bir gün bir gece ağırlama ikramında bulunsun. Misafirlik ise üç gündür. Bundan sonrası sadakadır.